ce stă sub soare, lasă-mă să te ating, să simt punctele tale, nu mi-intești ca o floare. Un crin ce stă sub soare, lasă-mă să te ating. Haide să vezi cum e viața lângă mine și realizez că nu mai văd pe nimeni, tu ești prima iubire. Am rămas cu gândul la tine, m-ai cucerit cu o strânsă privire și tot ce e, e despre tine. Sunt ce să fac să vii pe la mine. Am rămas cu gândul la tine, m-ai cucerit cu o strânsă privire și tot ce e, e despre tine. Sunt ce să fac să vii pe la mine, baby. Ne-am îndrăgostit prima dată, chiar am într-a șapta. Mă gândeam la ea ziua, m-am gândit și noaptea. Nu știam cum să fac, o să spun. Dintr-o dată era lumea mea, după ea era nebun. N-avea curat să sun, inima era o bombă, tic-tac-o. Așteptam să vină seara, mergeam până la ea la blog. N-aveam texte, căutam pretexte, propuneam un joc. Adevăr sau provocare, era mare host de mic, mă alegeam cu sărutare. Am rămas cu gândul la tine, m-ai cucerit cu o simplă privire și tot ce e, e despre tine. Sunt ce să fac să vii pe la mine. Am rămas cu gândul la tine, m-ai cucerit cu o simplă privire și tot ce e, e despre tine. Sunt ce să fac să vii pe la mine, baby. Iubire. Rămas cu gândul la tine, m-ai cucerit cu o simplă privire și tot ce